internet. Come and play with us. Red rum, red rum. Witam serdecznie w 107 odcinku podcastu Radio Stephen King. W dzisiejszej audycji pozostanę w tematyce filmowej, ale tym razem ograniczam się do konkretnej ekranizacji i jej omówienia. Postanowiłem też powrócić do tematu antologii filmowych, które na krótką chwilę zdominowały ten podcast przed rokiem, kiedy to omawiałem wszystkie wersje Creepshow oraz serialową i filmową antologię Opowieści z ciemnej strony. Dzisiaj będzie krócej, bo nie cykl weźmiemy na tapetę, a pojedynczy film, a dokładniej produkcję z 1985 roku pod tytułem Oko Kota. Stephen King, your favorite novelist and master of modern horror, has written his first motion picture screenplay. Stephen King's Cat's Eye. Film rozpoczyna się kapitalnie, od całego ciągu mocnych nawiązań kingowych. Zresztą w późniejszym etapie w filmie też ich nie brakuje. Szybko okazuje się, że łącznikiem pomiędzy poszczególnymi opowiadaniami będzie postać kota. Nie jest to zatem typowy łącznik, w którym ktoś opowiada nam kolejne historie, a osobna historia, która przeplata się z pozostałymi. Kot nie tylko gości na ekranie jako przerywnik, ale jego wątek wpleciono w poszczególne segmenty. Co więcej, w każdym z nich odgrywa jakąś kluczową rolę. Niestety, to co zaczęło się tak dobrze, kończy się dość słabo, rozwijając się w ostatni, trzeci segment, ale o tym w swoim czasie. Oko kota. Dwie pierwsze opowieści oparte zostały o opowiadania pochodzące ze zbiorku Nocna Zmiana. I oba teksty, no, są dość hermetyczne. Najpierw dostajemy ekranizację Quitters Incorporation, która przedstawia nam historię człowieka próbującego rzucić palenie. Co w niej tak hermetycznego? No, otóż moim zdaniem jest to opowieść skierowana tylko do palaczy. Obecnych lub byłych, bez różnicy. Ale na pewno nie zrozumie opowiadania osoba, która nigdy nie wpadła w ten nauk. Dla mnie, wieloletniego, obecnie niepraktykującego palacza, jest to jedno z najbardziej przerażających opowiadań Kinga. W pierwszej scenie widzimy człowieka, który za namową przyjaciela udaje się do pewnej firmy, o której na początku nic nie wiemy. Poza tym, oczywiście, że pomaga rozstać się z nałogiem. Nasz bohater wypełnia formularz, podczas gdy w poczekalni towarzyszy mu inny człowiek, znacznie bardziej roztrzęsiony, doprowadzony na skraj wytrzymałości. Nie wiemy, co mu dolega, nie wiemy też, co działo się z jego żoną, którą w jeszcze gorszym stanie wyprowadzono z pomieszczenia obok. Ta ciekawość widza zostaje jednak dość szybko zaspokojona, bo już w kolejnej scenie wszystkie karty zostają wyłożone na stół. To jednak w niczym nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, to nie jest opowiadanie, w którym trzeba zachować jakieś niespodzianki. Z punktu widzenia palacza, właśnie takie wyłożenie kawy na ławę i postawienie bohatera w takiej sytuacji jest przerażające. Ja paliłem przez 10 lat i uwielbiałem to robić. W ostatnich latach paliłem średnio 1,5-2 paczki dziennie. Ale w początkowej fazie też się nie oszczędzałem. Rzucałem papierosy tylko 3 razy. Raz wytrzymałem 3,5 miesiąca, drugim razem pół roku, a trzeci był póki co ostateczny i trwa do dziś już jakieś 7 lat. Nigdy jednak nie rzucałem w taki sposób, by już na starcie powiedzieć sobie dość. Od teraz ani jednego papierosa. To zawsze było takie trochę oszukiwanie samego siebie. Spróbuję jeden dzień, może się uda. Jak się nie uda, to trudno, ale spróbuję ten dzień wytrzymać. Potem może jeszcze jeden dzień. Skoro już się jeden udało, to może uda się i drugi. A potem może dam radę tydzień wytrzymać. No, Spróbuję było tutaj kluczowym słowem. Często na początku nikomu o tym nie mówiłem. Wybierałem takie dni, gdy nie było mojego współlokatora, zamykałem się w pokoju i wychodziłem tylko do łazienki i kuchni, nie rozmawiając na ten temat z nikim. Bo taka rozmowa przypominałaby podobną, jaką podczas przyjęcia przeprowadza w filmie James Woods ze znajomym z pracy. Poczęstuj się. Tak, nie. Rzuciłem. Naprawdę. Jasne. Dwa tygodnie temu, na Amen. Dwa tygodnie, dwa miesiące, dwa lata, to bez znaczenia. Pokusa zostaje na zawsze. Będzie cię prześladować. No dalej. Zapal. Zapal sobie. A poza tym zawsze lepiej sprawę przemilczeć w razie, jakby mi się nie udało rzucić. Co się dzieje? Jesteś wściekły jak osa. Nic. Wszystko. Rzuciłem dziś palenie. Kiedy? 5 minut temu? O 14:45. Nie palisz od 6 godzin? 6 godzin i 23 minut. Nawet jeśli ci się nie uda, jesteśmy ci wdzięczne. Za każdym razem, jak rzucałem palenie, przez kilka miesięcy nosiłem przy sobie coś, co nazywałem fajką awaryjną. Czasem była to nawet cała paczka awaryjna, ale zwykle był to jeden papieros. Szczelnie zapakowany, pielęgnowany na wszelki wypadek. Nie wiem, czy wszyscy palacze tak mają, ale ja mogłem nie palić pół dnia, o ile miałem świadomość, że w domu jest jeszcze przynajmniej jeden papieros. Ale wystarczyło, że wypaliłem tego ostatniego papierosa i po 15 minutach już świrowałem. Dlatego zawsze na noc musiałem mieć tego jednego papierosa. Mogłem nie zapalić przed snem. To nie była łatwa sprawa, ale lepiej zasnąć bez zapalenia niż ze świadomością, że nie ma w domu fajek. To drugie było niemożliwe. I dlatego właśnie opowiadanie Quitters Incorporated jest dla mnie tak przerażającą wizją. King był wieloletnim nałogowym palaczem. Nie orientuję się, czy obecnie pali. Zakładam, że nie, ale w czasach początków kariery odpalał jednego papierosa od drugiego. Napisał też dwa opowiadania skierowane do palaczy i Quitters jest zdecydowanie tym lepszym. Choć tak jak powiedziałem we wstępie, to jest bardzo hermetyczna rzecz. Główny bohater zostaje postawiony przed faktem, że od tej chwili już nigdy nie będzie mógł zapalić. Nigdy. No i będzie nieustannie śledzony, obserwowany, a z każdej próby powrotu do nałogu zostaną wyciągnięte konsekwencje. Nie wiem, czy będąc na jego miejscu, nie zwariowałbym. Bo nawet po tych 7 latach bez papierosa, za każdym razem, jak oglądam ekranizację albo czytam opowiadanie, czuję takie ssanie, które zna każdy, kto palił lub kiedyś popalał. Płonie żar papierosa. Cokolwiek powiesz, cokolwiek zrobisz, będę cię obserwował. To opowiadanie doczekało się później nieoficjalnej indyjskiej ekranizacji, o której ja mówiłem więcej w 61. odcinku podcastu, pod tytułem właśnie Nieoficjalne ekranizacje. Świetny film, choć zupełnie inne, poważne, ciężkie, dołujące, klimatyczne podejście do pierwowzoru. Segment z Oczu Kota jest nagrany bardziej na luzie. To jest taki filmik, który mógłby się znaleźć w jakimś klonie opowieści skrypty. Jest też znacznie bardziej wierne opowiadaniu Kinga niż bollywoodzki film No Smoking, choć tutaj też uproszczono cały system rzucania palenia. Podobno jeden z odcinków serialu Tales from the Dark Side, o którym ja też mówiłem już w tym podcaście, a na który zwrócił mi uwagę jeden z słuchaczy w komentarzach, jest luźno oparty na tym opowiadaniu. Epizod ma tytuł Bigelow's Last Smoke i opowiada o nałogowym palaczu, który podpisuje kontrakt z dziwną agencją pomagającą mu zerwać z nałogiem. Następnie zostaje uwięziony we własnym mieszkaniu i karany za każdego papierosa, którego zapali. Ja cały czas nie widziałem tego odcinka, ale opis brzmi znajomo i zakładam, że w tym przypadku zostałbym również kupiony. No, bo sama tematyka przeraża mnie do szpiku kości. Za Quitters. Za Quitters. drugi segment jest ekranizacją opowiadania Gzyms. I ja uważam, że to jest znów bardzo hermetyczny tekst. Tym razem skierowany do osób z lękiem wysokości. W dużym skrócie. Milioner chce zemścić się na kochanku swojej żony i zmusza go do obejścia wkoło wieżowca po Gzymsie. I to tyle. Oczywiście milioner dokłada wszelkich starań, by utrudnić naszemu bohaterowi zadanie, ale cała historia ogranicza się w zasadzie do przedstawienia wykonywanego zadania, końcowego twista i fajnego zakończenia. Tutaj już nie przytoczę wątków autobiograficznych, bo takich doświadczeń nie mam. Nie pałam jakąś przesadną miłością do wysokości. Pewnie gdybym znalazł się w takiej sytuacji, to bym zrzucił nieco balastu, przykleił się do ściany i płakał, czekając na ratunek. Samą lekturę opowiadania ja wspominam raczej nijako. Najwyraźniej lęk wysokości nie działa na moją wyobraźnię. Film to inna sprawa. I ekranizację z Oka Kota oglądało mi się bardzo dobrze. Całość nie jest jakoś przesadnie wydłużona, trzyma w napięciu, dostarcza dawki czarnego humoru i podtrzymuje tradycję trzech ostatnich kadrów, będących istotą historii w stylu opowieści skrypty. I wreszcie doskonale pasuje klimatem do poprzednika. Znów jest to luźna, momentami zabawna opowieść z dreszczykiem, bez wątków nadprzyrodzonych, w której za wszelkie elementy grozy odpowiadają ludzie. Obiecałem ci trzy rzeczy. Samochód jest czysty, masz swoje pieniądze i oczywiście masz... Jak ci się podoba? Niestety na koniec zostawiono najdłuższą historię pod tytułem Generał. Jest to jedyny segment, który nie został oparty na opowiadaniu, a nakręcono go według oryginalnego scenariusza Stephena Kinga, który nawiasem mówiąc napisał też scenariusz do całej antologii. Generał w formie tekstowej został wydany dopiero po latach w jednym z magazynów, ale w 1985 roku był to premierowy materiał, który niestety mocno zaniża ocenę całego filmu. Wracamy do historii naszego sierściucha, który przewijał się przez wszystkie wcześniejsze segmenty. Tym razem kot generał trafia do małej dziewczynki, w tej roli Drew Barrymore, która ma taki problem, że w ścianie jej sypialni zamieszkał mały troll, który wychodzi nocą i kradnie jej oddech. Kot próbuje bronić dziewczynkę, rodzice jej nie wierzą i wyrzucają kota, ten trafia do schroniska, ale ucieka, wraca, walczy z trolem, wszystko przeciągnięte do granic możliwości i pasujące do filmu jak pięść do nosa. Ten segment nie jest jakoś koszmarnie zły. Gdyby umieścić go w serialu pokroju Niesamowite opowieści Stevena Spielberga, to sprawdziłby się doskonale. W zestawieniu z dwoma poprzednimi epizodami zawartymi w oczach kota, no wypada jednak blado. Gryzie się, nie pasuje ani historią, ani klimatem i skutecznie psuje odbiór całego filmu. I tak jak ja lubię wracać do poprzednich segmentów, oczywiście w kolejności takiej, jakiej zostały umieszczone w filmie, tak generała obejrzałem po raz kolejny przed nagraniem tego odcinka i po raz kolejny musiałem się zmuszać, by dotrwać do końca. Co ciekawe, pierwotnie jednym z segmentów tej antologii miała być ekranizacja opowiadania Czasami wracają, również wydanego w pierwszym autorskim zbiorze Kinga Nocna zmiana, ale ta ekranizacja ewoluowała w samodzielny film, a następnie w całą serię filmów. Moim zdaniem to też byłby nie najlepszy wybór, choć oczywiście i tak znacznie lepszy od finałowego generała. Nie umiem jednak powiedzieć, co można by wcisnąć na jego miejsce. W Nocnej zmianie jest dużo opowiadań przedstawiających historię ludzi bez wątku nadprzyrodzonego, ale wszystkie, które jeszcze zostały, są raczej dość ciężkimi tekstami, które też nie pasowałyby do lekkości klimatu z dwóch pierwszych epizodów. Osobiście nie pogniewałbym się, gdyby pierwszy segment wydłużyć. Niestety drugi już straciłby na tym, więc tak czy inaczej trzeba by wcisnąć w tę antologię jeszcze trzecie opowiadanie. Można też było pójść całkowicie w różnorodność i wybrać trzy skrajnie odmienne teksty. I tak możemy gdybać bez końca, co nie zmieni faktu, że Oczy kota, oceniane jako całość, są filmem przeciętnym. I dodatkowo jest to bardzo subiektywna ocena, bo to, co dla mnie jest największą zaletą tego filmu, dla osoby, która nigdy nie paliła, będzie wątkiem nieistotnym. Bardzo możliwe, że nawet nieciekawym, a na pewno niezrozumiałym i nie robiącym żadnego wrażenia. Dla mnie jest to film będący lekką rozrywką, mający dodatkowo ten plus, że można go wyłączyć dwukrotnie w trakcie emisji, bez jakiejś większej straty, bo opowiadania w nim zawarte mają tendencję spadkową. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Radia Stephen King. Cześć.